بخش ہماری ساری خطائیں کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان اللہ ہو بخش ہو کا صدقہ یا سب کو بچانا یا اللہ میری جھولی دے یا اللہ میری جھولی پائے ابو

رت فرما الٰہی مغفرت فرما الٰہی مغفرت فرما الٰہی تو بڑا فار ہے مغفرت فرما الٰہی تو بڑا فار ہے مغفرت فرما میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نا پا سب کوئی رشتے دار ہے خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے یا رسول اللہ قبر روشن کیجیے یا رسول اللہ قبر روشن کیجیے یا رسول اللہ محیم والصلاة والسلام